Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese iyi sabahlar, iyi günler. Bir Bisiklet Zinciri programında tekrar beraberiz. Twitter'dan da duyurduğum gibi bugünkü konu Mozart etkisi üzerinde olacak. 1993 yılında Nature'da yayınlanan ve The Mozart Effect olarak isimlendirilen makalenin ardından olanlar oldu ve artık Mozart dinleyen çocukların daha zeki olduğu, Mozart dinleyen hamile kadınların çocuklarının daha akıllı olduğu, hatta iş öyle yerlere vardı ki işte Sara epilepsi çalışmasından afaziye kadar birçok nörolojik hastalığın Mozart dinlemekle bir yere kadar bir biçimde tedavi edileceği bile konuşuldu. Hatta o kadar ilerledi ki durum, Mozart dinleyen ineklerin daha fazla süt verdiğine kadar bir takım çalışmalar yayınlandı, yapıldı ve bunlar da çeşitli önemli makaleler, önemli dergilerde yayınlandı. Bugünkü program Mozart efekt olarak bilinen, yani Mozart dinlemek yoluyla ruh sağlığı, hatta nörolojik bulgulardaki bazı iyileşmelerin bilimsel gerçeğini konuşacağız. Bir yandan da Mozart dinleyeceğiz. Bisiklet Zinciri programı başlıyor. Thank you. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 25 numaralı senfonisini dinledik. Chopin okul orkestrası seslendirdi. Okul senfoni orkestrası seslendirdi. Varşova, Slavek Wroblewski yönetiminde 2010 yılı konser kayıtlarından geldi. Köhel eser sayısı 187 idi. Programın başında ve Twitter'da da duyurduğum gibi bugün konumuz Mozart efekt, Mozart etkisi üzerine. Bütün hikaye 1993 yılında Francis Rauscher ve arkadaşlarının Nature adlı dergide, ki çok popüler ve aynı zamanda çok prestijli bir bilim dergisidir. Bu dergide Music and Special Test Performance adlı makaleyi yayınladılar. Bu makalede yaptıkları çalışma şuydu. 35 tane üniversite öğrencisini 3 farklı kategoriden geçirdiler. Bir grup 10 dakika Mozart'ın 2 piyano için bestelemiş olduğu 448 sayılı Köhel eser numaralı 2 piyano için re majör sonatı dinlediler. 10 dakika dinledikten sonra yine special reasoning test girdiler. Yani bu şu demek oluyor, işte hani zeka testlerinde vardır ya, bir şekil gösterilir, aşağıdaki 3 boyutlu gibi algılanabilir. Aşağıdaki şekillerden hangisi bu şekle uygundur ya da işte bu seriyi hangi şekil devam eder kabilinden bir teste tabi tuttular. Bir diğer grup sadece 10 dakikalık bir sakinleştirme seansından sonra, yani işte kan basınçları düştükten sonra, tansiyonları 10 dakika süreyle sakinleştirici instructionlardan sonra bu teste tabi tutuldular. Bir grupta sadece sessiz, 10 dakika sessiz oturdular ve bu testi yaptılar. Şimdi karşılaştırdıklarında şunu gördüler. Mozart'ın 448 köhel sayılı 2 piyano konçerto, 2 piyano sonatını dinleyen grup %8-9, yani %10'a yakın daha büyük, yüksek bir IQ seviyesi gösterdiler. Ama dediğim klasmanda, yani 3 boyutlu şekilleri birbirinden ayırma ya da ilişkilendirme diye belki tarif edebileceğimiz testin sonucunda bu grup, yani Mozart dinleyen grup daha yüksek çıktı. Şimdi bu yapıldıktan sonra tabii bu çalışmanın Nature'da yayınlanmış olması çok önemli. Çünkü Nature adlı dergi prestijli ama bir o kadar da popüler. Yayınlanır yayınlanmaz 1994 yılında New York Times gazetesindeki müzik yazarı Alex Ross şöyle bir yazı kaleme aldı. Dedi ki Rauscher ve arkadaşları Kaliforniya Üniversitesi'nden Mozart dinleyenlerin zekalarında daha %10'a varan bir yükselme görülüyor. Hatta daha da popülerize edip başlığını şöyle atmış: Mozart dinlemek gerçekten sizi daha zeki kılar şeklinde bir başlık atmış New York Times'a. Tabi buradan itibaren, yani 94 yılından sonra konuya inanılmaz bir ilgi atfedildi. Hemen hemen herkes işte hem bu çalışmayı tekrar etmek, konfirme etmek için deneyler düzenledi. Daha da ileriye gidenler oldu. O çalışmalardan da örnekler vereceğim. Şimdi bu çalışmanın dediğim gibi birinci ve temel sonucu Sanford-Binet testinde 3 boyutlu şekil anlamlandırmada Mozart dinleyen grubun diğer gruplara göre çok daha fazla bir skor elde etmesi, 8-9 puanlık daha yüksek bir IQ sonucuyla neticelenmesi nedeniyle konu son derece popüler hale geldi. İsterseniz bu çalışmayı bilimsel olarak irdelemeden ve 93 yılında yapılan bu çalışmadan sonra hangi çalışmaların takip ettiği ve aslında bizim bu konuyu nasıl değerlendirmemiz gerektiği, 2016 yılının şu son günlerine kadar yapılan çalışmalarla gerçekten Mozart dinlemenin, spesifik olarak Mozart dinlemenin, hatta piyano sonatı, hatta iki piyano için yazılmış 448 köhel sayılı piyano sonatını dinlemenin İnsan zekası üzerinde ya da ruh sağlığı üzerinde etkileri var mı, yoksa hakikaten abartılıyor mu, onu ayrıntılarıyla konuşalım. Elimde bu program için onlarca makale var. Zaten bir konuşmamda özel olarak bunu ele almıştım. Ama isterseniz önce bu sözü geçen eseri dinleyelim. O yüzden dikkatli olun. Eğer bu çalışma doğruysa yaklaşık eser bittikten sonra 15 dakika süresiyle en az 10 IQ'yu daha yüksek olacaksınız. O yüzden bu çalışmanın iddia ettiği gibi bu parçayı dinlemek zekamızda bir yükselmeye yol açacaksa, varsa bir zeka gerektiren iş, şu parçadan sonra yapmaya çalışalım. Dediğim gibi bu parçadan sonra işin bütün bilimsel detaylarını konuşacağız. 448 köhel sayılı re majör 2 piyano sonatını ben André Previn ve Alessio Della Rocha'dan seçtim. Bu Gerçekten benim favori yorumlarımdan bir tanesi. En sevdiğim yorumlardan bir tanesi. Bunu dinleyelim ve ondan sonra bu konuda yapılan bilimsel araştırmalardan en önde gidenleriyle konuyu irdelemeye başlayalım. Wolfgang Amadeus Mozart'ın iki piyano için bestelediği sonatın birinci bölümünü dinledik. 448 Göhel eser sayılı Re majör. Besteyi André Previn ve Alicia de la Rocha piyanoda seslendirdiler. Bu parça Rauscher ve arkadaşları tarafından seçilmişti ve de Mozart efekt olarak bilinen, Mozart etkisi olarak bilinen çalışmanın da temelini oluşturmuştu. Rauscher, Shaw ve Kay 1993 yılında bu parçayı, tekrar kısaca özetlemek gerekirse, bu parçayı kullandılar ve 36 üniversite öğrencisine dinlettiler ve de diğer gruplara oranla 8-9 IQ daha yüksek bir skor elde ettiklerini gördüler Stanford Binet testinde. Bu işin gerçeği böyle mi? Aslında programın başında da söyledim bu parçadan önce. Aslında bütün hikaye New York Times'ın biraz abartarak yayınlamış olduğu Ross'un makalesine dayanıyor. Rauscher bu çalışmayı Mozart'la yaptıktan sonra tekrar tekrar başka üniversiteler ve de enstitüler tarafından denendi. Tekrarlanmaya çalışıldı ama aslına bakarsanız hemen hemen hiçbirisi aynı sonucu elde edemediler. En azından bu makalede sözü geçen Mozart efekt için kullanılan parçanın bir defa spesifik olarak bilişsel ya da psişik durumda bir pozitif katkı sağlamayacağı rolündeydi. Bunun en azından bu parçaya indirgenemeyeceği yolunda sonuçlar elde edildi. Fakat tabii konu Mozart olunca ben Açık Radyo'da daha önce Amadeus diye bir program yapmıştım. Mozart'ın doğumunun 250. yılıydı yani 2006 yılındaydı. Orada da bu konulardan bahsetmiştim. Çünkü Mozart'ın işte çok popüler olması özellikle Amadeus filminden sonra büyük kitlelere ulaşması Mozart'la ilgili hemen hemen her konunun ilgi uyandırmasına yol açtı. 1993 yılındaki bu makalede aslında yine Amadeus filminden yani 1983'ten sonra popülerleşen Mozart kavramının sonuçlarından bir tanesi. Bu çalışmalar yani Rauscher'in çalışmasından başka Mozart efekti inceleyen ve daha kontrollü deneylerle inceleyen bir takım çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi Thompson ve arkadaşlarının yaptığı 2006 yılında. Psychological Science adlı dergide çıktı bu. Bu makalede Mozart efektin aslında insanların işte biraz önceki Stanford Binet testi demiştim. Orada işte 3 boyutlu bu şekilden sonra hangi şekil gelmelidir gibi şekiller arasında korelasyon kurma ve analiz yeteneğini ölçen testler açısından Mozart'ı dinlemek hakikaten yararlı mıdır konusunda başka parçaları da dinletiyorlar. İşte ki piyano için dinlediğimiz biraz önceki parça aslında hem bir parça enerjik bir enerjik karaktere sahip hem de yapısı gereği bir arousal yani bir uyanmaya beyinde bir uyanmaya yol açan etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu Thompson ve arkadaşları bir yandan bu sonatı dinlettiler ve karşılaştırmak için de Albinoni'nin meşhur Adagio'sunu dinlettiler. Niye? Çünkü çok daha yavaş ve üzgün bir müzik. Yani Mozart'ın iki piyano sonatının bir parça neşeli ve biraz da enerjik oluşuna karşıt koşul olarak Adagio'yu Albinoni'nin yavaş ve üzgün parçasını seçtiler. Sonuç olarak Mozart sonatının yine bu teste kısa sürede olsa pozitif bir katkı sağladığı sonucu çıktı. Fakat bu eserle 448 ile sınırlanamayacağını da göstermiş oldu. Çünkü dinlettikleri başka Mozart sonatlarda eğer aynı modu yakalayabilirlerse sonucun yine aynı çıktığını gösterdiler. Dolayısıyla buna bir Mozart efekt olarak değil de arousal yani uyanma ve mood değişikliğinden kaynaklanıyor. Tanısı koydular. Yapılan birçok araştırmada bunu destekledi. Yani konuya aslında Mozart efekt adını verip çok daha popülerleştirip herkese yaymak yerine belki New York Times biraz daha bilinçli bir makale ele alsaydı aslında biz buna biraz daha olumlu, daha doğrusu biraz daha objektif yaklaşabilirdik. Tabii isim olarak Mozart efekt çok daha fiyakalı duruyor tabii. Ama bunun klasik müzikle ilişkilendirilmesi biraz daha doğru olabilirdi belki de. Fakat buraya da bir şerh koyalım. Klasik müzik şart mı? Yapılan bir sürü yine araştırmalar var ki bu araştırmalarda aslında müzik ve bilişsel yeteneklerin birbiriyle iç içe olduğu ve küçük yaştan itibaren müzik yapanların ya da müzik dinleyenlerin daha bilişsel faaliyetlerde biraz daha başarılı olduğunu ya da biraz daha başarılı olabileceğini söylüyor. Örneğin Glenn Schellenberg, Toronto Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yaptıkları bir araştırmada onlar da aynı şeyi sormuş. Gerçekten müzik yapmak insanı daha zeki kılar mı? Ve yaptıkları deneylerinde sonuçlar şu şekilde. Diyor ki müzik dinlemek gerçekten çeşitli kognitif yani bilişsel testlerde performans yükselmesine yol açabiliyor. Fakat bu öncelikle çok kısa zamanda. Yani süresinin müziği dinledikten sonra 5 ila 20 dakika arasında etkilediğini, dolayısıyla da nöron bağlantılarında belirli bir güçlenmeye ya da çok daha fazla bağlantı kurmaya yol açmadığını söylüyor. Dinlemekten bahsediyoruz. Ve de daha önceki Thompson'ın yaptığı araştırmaya göndermede bulunarak da şunu da söylüyor. Gerçekten müziğin beyindeki uyarıcılığı bunu sağlıyor. Dolayısıyla dinlediğimiz müziğin kendisine değil, müziğin aslında beyindeki uyarıcı etkisiyle ve moddaki değişikliğe yol açmasını sağlayan karakterleri nedeniyle bizde bilişsel bir, kısa sürede olsa bilişsel bir performans yükselmesine yol açıyor. Ve aynı zamanda diyor ki çok uzun süre dinlerseniz, çok uzun süre dinlendiğinde ya da işte aileden gelenek olarak küçüklükten beri klasik müziğe maruz kalmış demeyeyim tabii, o birazcık negatif bir şey çağrıştırıyor ama küçüklüğünden beri klasik müzik dinlemiş kişilerin yine bilişsel yeteneklerinin artmadığını ya da en azından şu andaki çalışmaların bunu kanıtlayamadığını da ortaya koyuyor. Dolayısıyla aslında Rauscher ve arkadaşlarının 93'te söylediği gibi Mozart efektin yani Mozart dinlemenin yararlarını hem kısa süreli hissediyoruz hem de bu sadece Mozart'ın hele ki spesifik bir eserine değil, dinleyen kişinin beyinde uyarılmasından kaynaklı sebeplerle bir takım performans testlerinde daha da başarılı olması söz konusu. Buraya bir virgül koyalım isterseniz, biraz Mozart dinleyelim. Sonra şu inekler meselesine, ineklerin daha çok süt verme meselesine döneriz. Deutsche Kammerphilharmonie Bremen seslendirecek, Paavo Järvi yönetiminde. Mozart'ın 5 numaralı keman konçertosunu dinleyeceğiz. Rondo Tempo Diminuetto. Solist de Hilary Hahn. Thank you. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhal 219 5 numaralı keman konçertosunun son bölümünü dinledik. Rondo, Tempo Diminuetto, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen seslendirdiği Paavo Järvi yönetiminde. Bugün Mozart efekti konuşuyoruz. Mozart dinleyen insanların daha zeki olup olmadığını ve 93 yılındaki makaleye indirgenmişti bu tartışmalar. Rauscher'in 93 yılında yazdığı ve Nature'da yayınlanan derken New York Times tarafından da kaleme alınınca dünya çapında çok ünlenen bir konu olmuştu. Biz bugün bunun bilimselliğini konuşuyoruz. Bu iş o kadar uzadı ki bunu da aktarmak istiyorum. 1993'ten bu yana yani yaklaşık 23 yıl geçti ve her yıl mutlaka bir takım çalışmalar duyarım. Ama bu bazı kişileri o kadar etkiledi ki mesela Amerika'da Georgia eyaletinin valisi Zell Miller 1998 yılında özel bir bütçe yapıp her yeni doğan çocuğa bir klasik müzik CD'si ve özellikle Mozart CD'si alabilmesi için bir bütçe teklif etmiş. 1998'de yani siz bu makalenin ve bu makalenin doğurduğu etkileri anlatabilmek için bunları söylüyorum. Hatta bir başka araştırmacı, psikolog ve Mind and Myth adlı kitabın da yazarı Sergio Della Sala bir gün işte İtalya'ya gidiyor bir araştırmasıyla ilgili bir mozzarella çiftliğine ve çiftçinin günde 3 kere bufalolara Mozart müziği dinlettiğini ve böylece çok daha iyi süt verdiğini büyük bir gururla anlatırken bulmuş kendini Sergio Della Sala ve bu kitabında da buna yer vermiş. Tabii bu hakikaten doğru mu? Yapılan bazı çalışmalar hayvanlarda da özellikle sakinleştiklerinde, temperament olarak sakinleştiklerinde ve sesler yoluyla, biz buna müzik bile dememize gerek yok, sesler yoluyla bir arousal durumla yani uyaran, zihni uyaran, beyni uyaran herhangi bir sesle karşılaştıklarında bir daha rahat bir süt salgılama prosesine girdiğini söylüyor. Tüm bu çalışmalar Kaliforniya Üniversitesi'nin başlattığı ve daha sonra bir sürü üniversitenin de en az 16 tane çalışma biliyorum bu çalışmayı desteklemek amacıyla ya da bu çalışmayı doğrulamak amacıyla yapılmış. Bunların hepsinin ortak bir noktası var. O da bir defa hiçbir şekilde biz bu konuyu Mozart'a indirgeyemeyiz. Yani hatta klasik müziğe de indirgeyemeyiz. Çünkü 2006 yılında bir çalışma var. Bu çalışmada da Mozart etkisini test etmek için çocuklara bu sefer o ilkokul yaşlı çocuklarına dinletiyorlar. Ve de tekrar Stanford binada olduğu gibi şekil testleriyle de bilişsel kabiliyetlerini ölçüyorlar müzikten sonra. Gerçekten Mozart dinlemenin işe yaradığını görüyorlar. Fakat pop müzik dinlediklerinde çok daha iyi performans gösterdiklerini ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla burada anahtar kelime ne Mozart ne de klasik müzik. Anahtar kelime kişinin dinlediği müzikten zevk alıyor olması, dinlediği müziğin kendisini uyarıyor olması. Dolayısıyla da Mozart efektin bence geçerliliği ve güvenliği çok oldukça tartışılır. Bu nedenle zaten 2010 yılından sonra yine Nature adlı dergide bu ilk 93 yılında Rauscher'in yayınladığı ve Mozart efekt olarak bugün bildiğimiz çalışmanın basıldığı aynı dergiyi son derece prestijli Nature dergisinde de bu sefer biraz eleştirel hatta sert eleştirel bir başlıkla Prelüt mü, Requiem mi bu Mozart efekt için adında bir makale yayınlandı. Yani bu aslında bir başlangıç mı? Bu Rauscher'in yaptığı çalışma ya da ruhuna Fatiha mı okuyalım diye kültür çevirisi yapayım. Gerçekten de orada yine benzer metotlarla farklı müziklerle de insanlara dinletildiğinde müziğin uyarıcı gücünün bilişsel kabiliyetlere kısa süreli de olsa pozitif katkıda bulunduğu yönünde. Ama tekrar söyleyelim, burada Francis Rauscher ve arkadaşların hakkını yemeyelim. Çünkü aslında onlar bir Mozart eserinden yola çıkarak müziğin etkisini araştırırken birdenbire kendilerini New York Times'da yayınlandıktan sonra çok popüler oldular ve kendilerini bir açmazın içinde buldular. Çünkü o kadar çok tartışma çıktı, o kadar çok araştırma yapıldı ve de bu makalenin sonuçlarını desteklemeyen o kadar çok sonuç çıktı ki bir cevap yayınladılar. Onu da söyleyelim. Ravşer ve arkadaşları biz hiçbir zaman buna zaten Mozart etkisi demedik ve zaten zekadan hiç bahsetmedik. Sadece Stanford Binet testinin bir parametresi olan şekiller arasında ilişki kurma segmentinde çok kısa süreli bir performans artışına yol açtığını söyledik dediler ve de New York Times yazarının bu konuyu abartışı ve de çok da gündeme gelmesinden ötürü çok yayılması nedeniyle içinde bulundukları kötü durumu anlatmaya çalıştılar. Gerçekten de bunu böyle bilelim çünkü hala görüyorum geçenlerde yine bir tartışma bile değil artık çocuklara Mozart dinletmenin yararları konusunda herkes birleşmiş durumda. Ben kendimden örnek vereyim. Hemen hemen yaklaşık 40 yıldır Mozart dinlerim. Adına program yaparım. Çalarım hatta düzenlemelerini klasik gitar için 40 yılda, yılda bir IQ desek şu anda dahi olmam lazımdı ki gördüğünüz gibi iki kelimeyi bir araya zor getiriyorum. Dolayısıyla bu Mozart etkisine bir requiem çalarak devam edelim. Sonra konuyu yavaş yavaş toparlayalım. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhler 626 Requiem'inin Confutatis Maledictis bölümünü dinledik. Programı yaptığım Belçika'nın Gent şehrinin orkestrasıydı. Collegium Vocale Gent'ten dinledik Philip Herrewege yönetiminde. Bugünkü programda Mozart efekti konuştuk. Mozart dinlemenin yararlarını konuştuk ve Mozart efektin çıkış noktası olan Rauscher'in 93 makalesinden biraz bahsettik. Önemli olan insanın sevdiği müziği dinlerken zihnen uyanması ve bunun da bilişsel süreçleri katkısı sonuç bildirgesi olarak söyleyebileceğimiz bir şey. Konuyu Mozart'ta indirgemenin doğru olmadığını gösteriyor araştırmalar. Ama tabii bu benim en favori bestecimin Mozart olduğu gerçeğini değiştirmez. Sadece efsaneler üzerinden yürümemek lazım. Mozart'ın ne kadar büyük bir besteci olduğunu tartışan da yok zaten. Fakat konuyu sadece Mozart'a indirgememek adına söylüyorum. Ama müziğin zihinsel aktivitelerle ve psikik durumumuzla ilgili etkilerini ayrıca bir programda konuşacağız. Orada Parkinson'dan afaziyaya, disleksiden dikkat dağınıklığına, nörolojik ve psikolojik bazı hastalıkların nasıl müzikle tedavi edildiği, hatta yaklaşık 600 yıldır Osmanlı döneminde de Türkiye'de müzik dinletme yoluyla psikolojik hastalıklarla savaşıldığını da biliyoruz. Dolayısıyla işin tarihi tarafını da ele alacağız. Ama o müzik ve nöropsikoloji konularından bir tanesi olacak. Bugün sadece hem birazcık Mozart dinleyelim istedim, hem de şu çocuklara Mozart dinletsek iyi mi gelir gibi çok enteresan sorulara birazcık da bilimsel olarak cevap vermek için bu programı hazırladım. Önümüzdeki hafta tekrar buluşacağız. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Program önerileriniz, eleştirileriniz olursa çekinmeden lütfen yazın. Programın içeriğiyle ilgili takip etmek için de Twitter account Muzaffer Corlu'dan da yararlanabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşlerine dek. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.